ajattelin sitten kertoa vähän itsestäni. Osa teistä varmaan, tai varmaan vaan tietääkin, mutta sen verran, että mitä nyt tuolla kahvipöydissä puhutaan, mutta ajattelin kertoa vähän Joelilta pöllityllä idealla, että mitenkä tähän päädyin. Elikkä mä olen Teuvo Palmio, Tenji Heisei. Tenji on muuttuvat tilanteet tai muutos. Heisei tarkoittaa pysyä tyynenä rauhallisena, eli Peter Rockan opettajan mukaan se tarkoittaa, että muuttuvissa tilanteissa tulisi pysyä rauhallisena. Se on mun buddhalainen nimi. Ja nyt voitte historiallisesti olla, että ensimmäinen kerta, kun mä oon käyttänyt sitä. 1972 julkaistiin kirja semmoiselta hepulta kuin David Morrell. Jotkut on ehkä kuullut semmoisen kuin First Blood, eli ensimmäinen Rambo, joka on kirja ollut alun perin. Ja tässä kirjassa niin John Rambo on sen buddhalainen. Ja mä luin sen ehkä siinä 12-13-vuotiaana. Ei siinä sen kummemmin, mä en tiedä, jos onko Morellilla mitään taustaa, tietääkö hän mitään sen enempää buddhalaisuudesta tai sen buddhalaisuudesta, mutta siitä vaan jäi mieleen tietyllä tavalla se, että se oli aika jännä, kun se siinä kuvailtiin hyvin ohimenevästi vaan sitä, että kun hän oli Aasiassa treenannut. Ja sitten myöhemmin luin tämän toisen kirjan, joka on tehty taas sitten silleen, että David Morrell, se elokuva tuli ensin ja Morrell kirjoitti sitten kirjan siitä elokuvasta, joka alkaa sillä lailla, että John on vankilassa ja tämmöisellä työleirillä rikkoo kiviä lekalla. Ja siinä monta sivua sitten kuvailee, kuinka zeniä se on, kun hän rikkoo kiviä ja kuinka hän on niin yhtä sen kiven kanssa ja rikkoo, kuinka kauniisti se rikkoutuu. Ja se oli ihan semmoinen hauska juttu, mikä jäi sitten mieleen. En sitten sen enempää siitä oikeastaan jäi ehkä vaan jonkin verran hautumaan päähän, että tuommoinenkin homma on olemassa kuin buddhalaisuus. Oikeastaan sitten ammattikoulussa niin aikidoon menin ja kävin sitten ammattikoulun ajan, kun se oli siinä vieressä, niin treenasin aikidoa ja tutustuin semmoiseen heppuun kuin Morihei Ueshiba, eli O-sensei, tämä aikidon periaatteessa kehittäjä tähän nykyiseen muotoon, jolla oli hyvin paljon just tämmöinen pasifistinen ja buddhalaistaustainen näkemys asioista, kuinka ei tule vahingoittaa ihmisiä ja kuinka aikidossa, ketkä ei tiedä, niin käytetään hyökkäjän voimaa hyökkäjää itseään vastaan. Pyritään, ei ole niin sanottuja kovia tekniikoita, vaan enimmäkseen pehmeitä tekniikoita, pyritään lannistamaan vastustaja tai saattamaan tilaan, jossa se ei voi enää niin kuin taistella vastaan. Niin luin sitten hänen kirjoittaman kirjan, en nyt kuolemaksenikaan muista, enkä muistanut katsoa netistä, että mikä se oli se nimi, mutta luin sen kirjan. Se oli aika semmoinen mieleenjäävä. Pulla oli todella hyviä ideoita. Varmaankin saanut jonkin asteisen ainakin buddhalaisen opetuksen jossain vaiheessa. Buddha tausta koko suvulla ja muuta. Ja sekin jäi sitten oikeastaan, kun meni töihin, niin jäi aikido ja jäi oikeastaan koko ajatus taas sitten hautumaan taas joksikin aikaa. Mutta sitten iaidoon yhdessä vaiheessa taas sitten siirryin. Eli tämä miekan vetämisen taito, mikä on tämä japanilainen niin kuin kendoa periaatteessa, mutta tehdään ilman suojia joko oikealla miekalla tai sitten tämmöisellä harjoitusmiekalla tyhjää vastaan. Eli tehdään niin kuin muotoa, kataa, lähinnä toistetaan. Ja siinä sitten oli tämmöinen yhdellä leivillä tämmöinen harjoitus kuin Mokuto nimeltään. Ja Virkki-sensei opetti sitten tämän ja se oli aika pitkälti Rinzai-koulukunnan sasenia, eli laskettiin hengitystä. Ainoa, että istuttiin seisassa kovalla puulattialla silleen, että kantapäitten ja takapuolen väliin piti jäädä ilmaan, niin että sinne mahtuu niin kuin lehti vielä. Eli se oli aika raskas olla siinä 15 minuuttia. Mutta siinä oli jotain, mikä jäi kytemään sillä lailla, että vaikka ei sitä sen enempää tajunnutkaan oikeastaan, eikä sitä ikinä selitetty, että miksi näin tehdään tai muuta, että se vaan kuuluu, että näin nyt kuuluu tehdä tietyn tason harjoittajien, niin se jotenkin kytämään, että se tuntui oikealta, hyvältä, tai silleen, että siinä oli jotain, joka vaan niin kuin jäi silleen, että hei, tämähän on, tätä pitää tehdä. Rupesin sitten kotona istumaan myöskin. Tosi rupesin istumaan sitten niin kuin lootusasennoissa, koska ei todellakaan polvet hajosi vielä tai jaidossa. En pystynyt istumaan ollenkaan sitten silleen. Niin, ja laskin hengityksiä. Useamman vuoden istuskelin sitten sillä 15-20 minuuttia, en edes joka päivä, aina välillä, silloin tällöin, pari kolme kertaa viikossa ehkä. Ja rupesin sitten pari vuotta semmoista tehtyäni miettimään, että okei, että tässä on nyt jotain pointteja, koska tämä on ihan niin kuin hyvä juttu, mutta mä en oikeastaan tiedä, mitä mä teen, ja se vaatii sitten, että no, otetaan selvää, ja marssin kirjakauppaan, ja löysin tämmöisen kirjan kuin Sunryu Suzukin pieni hetki. Sen mieli, aloittelijan mieli. Oli tässä vaikea sana. Se on loistava suomennos ja löytyy varmaan itse asiassa. Varmaan löytyy ihan suoraan tota kirjakaupasta nytkin. Todella loistava kirja. Mutta se oli aluksi aika vaikea. Mä luin sitä puoleen väliin ja totesin, että ei tästä ei tule yhtään mitään. Eihän tästä tajua. Mä rupesin sitten vähän katselemaan, että no mitäs muuta olisi tarjolla, että olisiko mitään kansantajuisempaa. Koska en sen enempää edes niin kuin buddhalaisuudesta tietä, niin lueskelin sitten kirjoja vähän sieltä sun täältä. Oli muun muassa tibetin buddhalaisuutta ja muuta, ja totesin, että ei nää ei ole ihan. Ja sitten törmäsin Hardcore Zeniin ja lueskelin sen, ja se oli hyvin kansantajuisesti kirjoitettu. Niin siitä niin oikeastaan hiffasi sitten, mikä se pointti oli, ja enemmän niin kuin sai siitä sisältöä. Rupesin sitten miettimään, että no hitto, että onko Suomessa mitään ryhmää, mihin mennään sitten tutustumaan vähän syvällisemminkin. Niin rupesin sitten etsimään ja Helsinki Zen Center oli silloin oikeastaan ainoa Zen-ryhmä Helsingissä. Ja katselin sitten heidän nettisivuja, oli vähän, että no mennään niiden alkeiskurssille, että muutakaan ei ole. Ja kerkisin jopa ilmoittautua sinne, kun sitten ihan sattumalta, en nyt muista yhtään missä törmäsin, että Markuksella oli kanssa sitten tätä hommaa oli tuomassa juuria, että meinaa järjestää keväällä, oliko se kesän alussa, niin, tota, niin kuin aloittaa, että saa istumaan. Sitten tulinkin tänne. Ja, tota, tulin lähinnä sen takia, koska totesin, että luettanut asiaa, että täällä oli ehkä enemmän mulle sopivaa, vähemmän seremoniallista ja muuta yksinkertaista hommaa. Tulin tänne ja täällä siitä lähtien sitten istuskellu. Silloin kun istuskellu. Nyt kesällä sitten kävin läpi Joelin ja Pavin muun kanssa käytiin Tsuukai-seremonia läpi ja saatiin kaikkea supersalaista ja muuta tietoa. Ja, no ei nyt sen, tultiin virallisesti buddhalaisiksi sitten ja lähinnä itselläni ainakin alun perin siihen lähdin just sen takia, että voi sitten Markusta auttaa näissä hommissa. Että ei tarvitse senkin, että nyt meillä kiertää tämä vuoro, että Markus pitää suurimman osan istumisista, mutta pitää aina sitten vähintään yhden illan tai perjantain vapaalta tuossa kuukaudessa. Joku muu aina vetää. Minä, Joel tai sitten Marko. Joelin kanssa jotkut on istunutkin varmaan. Ja ei kai siinä sen oikeastaan kummempaa ole. Sitten mä voisin lukasta tämmöisen yhden hauskan, yhden lempikoaneistani. Ja ehkä siitä vähän höpistä, jos mä keksin jotain. Nuori tokiolainen lääkäri Kusuda tapasi opiskeluaikaisen ystävänsä, joka oli jonkin aikaa harjoittanut zeniä. Kusuda kysyi ystävältään, mitä zen on? En pysty selittämään sinulle, mitä zen on, vastasi ystävä, mutta yksi asia on varma. Jos ymmärrät zeniä, et pelkää kuolemaa. Mainiota, sanoi Kusuda, minä kokeilen sitä. Mistä löytäisin opettajan? Mene tapaamaan mestari Naninia, ystävä vastasi. Kusuda lähti tapaamaan mestaria ja otti mukaansa 30-senttisen tikarin saadakseen selville, pelkäsikö mestari itse kuolemaan. Kun Nanin näki Kusudan, hän huudahti. Hei ystävä, hyvä ystävä. Kuinka voit? Emme olekaan nähneet pitkään aikaan. Tämä hämmensi Kusudaa ja hän vastasi, emme ole koskaan ennen tavanneetkaan. Toden totta, vastasi Nanin. Luulin sinua eväksi toiseksi lääkäriksi, joka kuuntelee opatustani. Kun kävi näin, Kusuda menetti tilaisuuden koetella mestaria ja hän pyysi vastahakoisesti saada opetusta Zenissä. Zen ei ole vaikea. Kun kerran olet lääkäri, niin kohtele potilaitasi ystävällisesti. Siitä on Zen, vastasi mestari. Kusuda kävi mestarin luona kolmesti, joka kerta tämä sanoi hänelle. Lääkärin ei pidä tuhlata aikaansa täällä. Mene kotiisi ja pidä huolta potilaistasi. Kusuda ei vielä ymmärtänyt, kuinka tällainen opetus poistaisi kuolemanpelon, ja neljännellä vierailullaan mestarin luona valitti. Ystäväni kertoi, että Zenin harjoittaja ei enää pelkää kuolemaa. Joka kerta, kun tulen tapaamaan sinua, käsket vain minua pitämään huolta potilaistani. Sen verran tiedän, jos se on sinun niin kutsuttua Zeniäsi, niin en aio tulla luoksesi enää. Nanin hymyili ja taputti lääkäriä olalle. Olen ollut sinulle liian ankara. Annan sinulle koanin pohdittavaksi. Mestari antoi Kusudalle mietiskeltäväksi Joshuun tunnetun muukkoanin. Portiton porttikokoelman ensimmäisen koanin. Kusuda pohti muuta 2 vuotta. Ajan mittaan hän luuli jo saavuttaneensa mielentyydenden, mutta Nanin sanoi, että sinä vielä ymmärrä. Kusuda jatkoi ei mihinkään keskittymistä vielä 1,5 vuotta. Hänen mielensä tyyntyi, ongelmat ratkesivat, ei mitään muuttui totuudeksi. Ja hän hoiti potilaataan hyvin. Itsekään huomaamattaan oli kadottanut kuoleman pelkonsa. Kun Kusuda sitten vieraili Naninin luona, vanha mestari vain hymyili. Semmoinen tarina. Mun mielestä siinä aika hyvin tulee juuri tämä esiin, että missä voi harjoittaa omassa elämässään. Selkeästi lääkäri olisi halunnut, että mestari olisi ottanut hänet ehkä luostariin asumaan, harjoittamaan pelkästään. Mutta hän oli hyvä lääkäri. Miksi hän ei voi hoitaa lääkärin toitaan hyvin? Eikö se ole sitten Zeniä? Siinä hän hoitaessaan ihmisiä tekee varmasti paljon enemmän hyvää, ainakin fyysisesti ihmisille, kuin ollessaan munkki tai harjoittaessaan hooseena Zeniä ja eläessään Zen elämää luostavissa. Sitä tikari-juttua mä en ihan hoksannut, mutta ehkä se ei ole sitten oleellista. Tai sitten mä hoksaan sen joku päivä, mutta tulee pimeä elämys ja ymmärrän. Mutta mun mielestä toi on siinä mielessä loistava koan, että tuossa on nimenomaan juuri siitä, että tai mä ymmärrän sen sillä tavalla, että vaan siinä paljon muutakin kuoleman pelosta ja muusta, mutta jotenkin mulle jää vaan juuri se, että lääkäri on lääkäri. Se hoitaa hyvin lääkäri hommiaan. Jos timpuri on hyvä timpuri, tekee hommansa hyvin. Tai ei tarvitse olla hyvä timpuri, mutta jos tekee parhaansa. Se on aivan yhtä kunnioitettavaa kuin se, että joku on vaikka munkki, elää luostavissa, auttaa ihmisiä sillä tavalla. Kumpaakin tarvitaan. Kaikki voi mennä luostaviin elämään munkkina. Kaikki haluaa, ei se vaan toimi niin. Mutta sitä on aina sitä, mitä tekee, voi tehdä parhaansa mukaan. Yrittäen tehdä sen hyvin, rauhallisesti, tyynesti, senisti. Ehkä mä en kyllästy tätä enempää näillä löpinoilla, eikä mulla oikeastaan enempää muuta sanottavaa olekaan. Ehkä joku kerta sitten enemmän. Kiitoksia.